Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e imanımızın gereklerinden birisi olarak hadis-i şeriflerle yeniden canlanmamız gerekir diye bir hamle başlattık. Yeniden ayağa kalkmalıyız. Bu çökünmüş, çökmüş, çöktürülmüş, bocalayan görüntümüzü düzeltmeliyiz diyoruz. Bu ilk cahiliye bataklıklarından ayağa kalkıp gelen ilk nesil, mübarek nesil neyle ayağa kalktıysa biz de nesil olarak onunla ayağa kalkarız. Kalkabiliriz diyoruz. İlk nesil şüphesiz bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'le ayağa kalktılar. Ama Kur'an-ı Kerim büyük oranda onlar onu algılamaya hazır olduktan sonra indi. Burada önemli bir noktayı üzerine basarak teyit ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in bilhassa şeriat bölümü, Maide suresi, Nisa suresi, Tevbe suresi, o Kur'an-ı Kerim'in şeriat kurallarını yerleştiren bölümü 17-18. Seneden sonra indi. Tesettüründen alkol yasağına kadar, faize kadar İslam'ı farklı yapan, hayata bakışını sergileyen ahkamı da zaten 17. seneden sonra hep yoğun olarak geldi. Ashab-ı kiram ilk nesil, Allah'ın razı olduğu nesil, Kur'an algılamaya, Allah'ımın kitabıdır bu, Rabbim bana konuşuyor demeye hazırdılar Kur'an geldiğinde. Bunun en canlı örneği alkoldedir. Allah-u Teala bırakmaz mısınız artık bu pisliği der demez. Bıraktık ya Rabbi dediler. Bıraktık ya Rabbi. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim ne getirirse evet diyecek halde bir nesil buldu. Bu haşa Kur'an-ı Kerim daha önce inseydi, acaba ashab-ı kiram biz bu ayetleri kabul etmiyoruz mu diyeceklerdi şeklinde bir tereddütten kaynaklanmıyor. Rabbimizin tedric hikmeti, yani Kur'an-ı Kerim'i basamak basamak, ayet ayet, sure sure göndermesindeki hikmeti tahlil ediyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki eğer Kur'an-ı Kerim hicretin 9. senesinde, sadece misallerden konuşuyorum, böyle bir şey yok, İçimden uydurduğum bir şey söylüyorum. Hicretin 9. senesinde bir gün deseydi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İbrahim'e yaptığı gibi size de yapacak. Herkes bir oğlunu bir kızını getirsin, Mina'da keseceğiz deseydi. Şu tanıdığımız sahabileri şöyle zihnimizde bir canlandıralım. Sizce bu ne demek ya Resulallah ya? Olur mu, biz çocuğumuzu nasıl keseceğiz derler miydi acaba? Yoksa sağ eline erkek çocuğunu, sol eline de kız çocuğunu alıp Mina yolunu tutarlar mıydı? Böyle bir şey yok. Dinimizin başına dert açmayalım şimdi. Ama ne halde bir teslimiyetleri vardı Kur'an'a. Onu canlı olarak anlayalım diye konuşuyorum. Böyle bir şey deseydi Efendimiz, rüyamda gördüm ki kim İbrahim'in yolundaysa bir erkek bir kız çocuğunu kesecek. Sadece erkek çocuğunu da değil, İsmail'i değil, hani ikisini de kesecek deseydi, ya bu rüya ciddi mi ya Resulallah, şaka yapmıyor musun bizimle filan diyen olur muydu acaba sahabe-i kiramdan? Hepimiz tanıyoruz sahabeyi. Belli ki önce hangisini keseceğim diye soracaklardı. Kızımı önce keseceğiz, erkeği mi önce keseceğiz? Yapacakları buydu. Böyle bir test Allah'tan çıkmadı karşılarına. Çıksaydı bir itirazlar olmazdı. Ne sayesinde? Onların Allah'tan gelecek her hükme hazır olmaları sayesindeydi bu. Kendi canlarıymış, mallarıymış, çocuklarıymış. Yeter ki Allah istemiş olsun onlardan bunu. Allah istediyse mesele bitti onların nazarında, sahabe kafasında. Bu ne sayesinde oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan biri olarak, onların içinden biri olarak onlarla konuşan kimliği sayesinde oldu. Bu sebeple Rabbimiz min indi enfusikum buyuruyor peygamberi için. Sizin içinizden birini gönderdik size diyor. İnsan, yetim bir çocuk, hanımı var, çocukları var, kızları var, kızlarını evlendirmiş, fakirlik çekmiş, çobanlık yapmış, hayatın içinden birini gönderdik size. Melek olsaydı, ne diyecekti insanlar? Geldin göklerden yerde konuşuyorsun diyeceklerdi. Cinlerden olsaydı, zaten sen ormanlarda şurada burada yaşıyorsun, ne anlarsın Medine'deki hayattan diyeceklerdi. Bir kral sarayında yetişmiş biri olsaydı, sen halktan biri değilsin diyeceklerdi. Halk kim ise Resulullah oydu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle de işte sanal bir senaryo yazdım. Çocuğunu kesecek herkes, bir çocuğunu kesecek deseydi bir gün, itiraz edilmez bir peygamberdi. Kur'an'ın herhangi bir emrine haşa tereddüt göstermeyen bir nesil vardı karşısında. Hikmeti ilahi, Kur'an'ın bu şekilde bir eğitim görmüş çekirdek neslin üzerine inmesini gerektirdi. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın takdiriyle şüphesiz oldu. Bir tesadüf eseri değil. Meselemiz Kur'an-ı Kerim'in inme meselesi filan değil. Meselemiz hadisler ilk nesilde ne fonksiyon icra etti onu anlatmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle yapın, bunu böyle yapın, oraya koyun, bu demektir şeklindeki onların içinden min indi enfusikum, onların içinden biri olarak yaptığı konuşmalar her bir cümlesi sahabi için bir ayar oldu. Bir frekans ayarı oldu, bir yürüyüş ayarı oldu, dil ayarı oldu, kulak göz ayarı oldu. Her bir hadisi şerif. Bu netice bize eğer çöktüysek, uyuyakaldıysak, gaflet bizi bastıysa, biiznillahü teala hadisi şeriflerle diriliriz biz, idraki getiriyor zihnimize. Neden? Sabittir ki hadis-i şerifler diriltiyor. Bu diriltme Kur'an-ı Kerim'in yerine geçebilir bir diriltme değil elbette. Asıl olan Kur'an'dır zaten. Ama Kur'an'ı anlayacak düzeyde olmayan biri sinek fısıltısı gibi dinliyor Kur'an'ı. Yoksa haşa, 1 milyon hadis Bakara suresindeki bir kelime etmez. Ayet çünkü biri. Hiçbir şekilde hadis-i şerif ayetin yerine oturmuyor. Namazda Samme sure olmayan bir şey, olması caiz olmayan bir şey, ebediyen Kur'an olmaz. Kur'an olmayan bir şey de ne olursa olsun, Kur'an'dan sonra gelir. Ama tıpkı ana gaye namazdır, Fakat abdesti olmayanın namazı olmuyor ya. Bu sefer ne oluyor? Abdest namaz kadar değerli hale geliyor. Aslında namazla abdest hiçbir şekilde aynı değiller. Kıyamet günü kaç abdest kaçırdın diye bir soru olmayacak kimseye. Kaç namaz kaçırdın diye soru olacak. Bir abdestle 20 vakit namaz kılabilir mi insan bozulmadığı sürece? Abdest görevi yoktur. Namazın hazırlayıcı bir unsuru olduğu için abdest değerlidir. Ama ne kadar değerlidir? Abdest olmayınca namaz olmuyor. O zaman namaz kadar değerlidir. Hatta insan abdestsiz olduğunu bildiği halde istihza için inadından abdestsiz namaz kılsa kafir olur. Bu açık bir hükümdür bu. Bu sefer durdu abdest, insanın dini kadar değerli hale geldi. Abdest yüzünden adam dinden çıktı bu sefer. Bundan da anlaşılıyor ki, bir Müslüman olarak biz abdesti herhangi bir şekilde namaz görmüyoruz. Namaz başka, abdest başka diyoruz. Ama diyoruz ki, madem abdest namazın anahtarıdır, o anahtar olmadıkça sen namaz kılamayacaksın, abdeste namaz kadar değer vermen gerekiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Bu örnekten yola çıkarak şimdi konuşalım. Kur'an bizim kitabımızdır. Kıyamet günü Kur'an'dan hesaba çekileceğiz. Ama tıpkı abdestin namazın anahtarı olduğu gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, Ebu Hureyre dedi ki sözleri, Enes İbni Malik dedi ki sözleri, abdestin namaza kapı olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'e kapıdır. Aksi takdirde, 100 defa Kur'an-ı Kerim'i hatmeder, hiçbir şey de anlamadan devam edersin. Abdestsiz namazın namaz olmadığı gibi, hadis-i şerifler olmadan Kur'an'la haşir neşir olmakta bir anlam ifade etmeyebiliyor. Bunun örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramla yaptığı eğitim mücadelesindedir. Ashab-ı kiram, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin az az indiği, eski ümmetlerin hikayelerinin daha fazla anlatıldığı, ahiret hayatına müteallik ayetlerin anlatıldığı, 10-15 yıla yakın bir zamandan sonra şeriat ayetleri indi. Ve ashab-ı kiram %100 onları sağdan sola taşıyacak, önden arkaya döndürecek bir eğitim olduğu halde şeriat ayetlerine 10 saniye tereddüt etmediler. Hatta eski derslerde bir örnek vermiştik. Kıbleteyn Mescidi ile ilgili namazın birinci rekatını kuzeye doğru kıldılar, ikinci rekatını güneye doğru kıldılar. Yani değil, ya şu namazı bir kılalım. Nasıl dönecektik, sağdan mı dönecektik, soldan mı dönecektik, sağ topuk üstünde mi, sol topuk üstünde mi askeriye gibi bir soruşturma bile yok, namazın içinde döndüler. Bu ne sayesinde oldu? Güçlü bir altyapı sayesinde oldu. O altyapıya iman, teslimiyet, ısınma diyebiliriz. Bunu da hadis-i şerifler temin etti. İşte bu sebeple diyoruz ki hadis-i şeriflerle diriliş, Kur'an'ı bağrına basmak, Kur'an'a dalıp Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar yürüyebilmek için şarttır diyoruz. Yoksa haşa hadis-i şerifler Kur'an'dır diyemeyiz, denemez. Kur'an değildir ama Kur'an'a geçiş yolları hep hadis-i şeriflerden geçmektedir deriz diyoruz. İnşallah da böyle demeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bugün gençlerin hadis-i şerifle bağlantısı üzerinde ders yapacağız. Böyle bir ön söz yapma ihtiyacı hissettim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını yetiştirmede hadis-i şeriflerin icra ettiği görev neydi sorusuna cevap vererek bir giriş yaptım. Gençlerle bağlantısını nereden kuruyorum bunun? Bugün gençliğin önemi üzerine her devlet töreninde de konuşma yapılıyor zaten. 3 aşağı 5 yukarı bütün halkı Müslüman olan ülkelerde Gençlik Bakanlığı da vardır. Gençler önemsizdir diyen biri yok. Yarınımız gençlerdir. İşte topraklarımız gençlere emanet edilecek diye şiirler, ağıtlar yakılır. Ama gençlerin ümmeti Muhammed'in geleceği olacak gençlerin neyle hazırlanacağı, nasıl yetiştirileceği üzerine bu ümmetin köklerinden gelen bir eğitim programımız söz konusu değildir. Gençleri dert ediniyor, dertliler diyeyim. Sonra da İsviçre'de, Danimarka'da yapılmış filan gençlikle ilgili psikolojik bir doktora tezinin üzerinden benim mümin gencimi yetiştirmeye çalışıyorlar. İman benden, psikolojisi, pedagojisi bir Hristiyan'dan olan şizofrenik bir gençlik icat ediyorlar bu sefer. Burada küçük bir dipnotu ısrarla ve kalın puntolarla kaydedeyim. Psikolojinin, pedagojinin gereksizliği üzerine konuşmuyorum. İnsanın menfaatine olan bütün ilimler mübarektir bizim için. İnsanla bizzat ilgili olan psikolojiyi asla ve kata ikinci sınıf bir ilim bile görmem. Ama bir cümle kullandım. Bu ilim, psikoloji, büyük oranda pedagoji, hatta sosyoloji, geçmişi çok derin bir ilim değil. Şunun şurasında 100-150 senesi var. Tıp gibi değil mesela. Hala testler üzerinden çalışıyor. Kat'i sonuçları yok. Bir, iki, bu ilim bir araştırma görevlisinin 20 tane 30 tane mesela gençlikle ilgili bir sorunda, ergenlik sorunları üzerine 20 tane 30 tane genç üzerine yaptığı bir tez iddiadan ortaya çıkıyor. Bu 100 tezden, dünyada şu anda hazır olan psikolojiyle ilgili 100 tezden, belki 95 tanesi Batı kökenlidir. Ahirete imanı olmayan ailelerin ya da laik kafayla iman eden Fransız ailesinin 3 çocukları üzerinde, ailesi üzerinde yapılmış çalışmalardır. Bu çalışmalardan yola çıkan bir ilim dalı da olsa, içinde bize ait fark olan imana dair kavramlar yoktur. Evet, onlar da papazlarla beraber çalışıyorlar ama kilisenin boyası, badanasını temin etmek için insanların günahlarını affeden, karşılığında da makbuzda para alan bir anlayışın imanı onlardaki iman. Ahiret dedikleri şey, onların Mesih'inin, bizim Mesih'imizin değil, yakınındaki parsellerden arsa satmak. Başka bir şey yok. Ahirete inanç dedikleri onların. Binaenaleyh o psikoloji, ahirete iman davasıyla büyüyen, yetişen bir nesil için eğitim kılavuzu olamaz. Bu nedenle psikoloji, Müslümanların namaz kılan, oruç tutan, ahirete imanı dünyadaki varlığından daha çok gözünde duran profesörlerin, doçentlerin tezleriyle ortaya çıkıncaya kadar psikoloji bize ait bir ilim değildir. Zaten şu anda kimseye ait bir ilim değildir. Neredeyse her sokak çocuğu için bir tez yapmak gerekiyor. Yani dışarıdan ailelere müdahale etmek anlamında hiçbir işe yaramıyor, görünüyor. Her halükarda Bugün gençlik üzerinde söz söylemek isteyen, ben genç yetiştirmek istiyorum diyenlerin herhangi bir şekilde eğer ashab-ı kiramı genç olarak yetiştiren bir idraki, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin idrakini öne çıkaramazlarsa, işte batıdan kaynaklı veyahut da batıdan aşağı kalmaz doğulu üniversitelerden kaynaklı psikolojik, pedagojik kurallar üzerinden gençlik yetiştirirsek, bu şu sözünü ettiğimiz 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını emanet alacak, 21 yaşında milyarlarca Müslümanın kitabı olan Kur'an'ı mühürleyip bu Allah'ın kitabıdır diyecek çapta olacak, 15 yaşında olduğu halde Resulullah'ın emanetlerine sahip olacak bir Enes olması söz konusu değildir. Bu sefer ne olur? Ne batıya benzeyen, ne doğuya benzeyen, ortada zigzag çizen bir nesil ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genç bir nesille yaşadı. Sahabe-i kiramın büyük bölümü gençti. Biraz sonra göreceğiz. Ashab-ı kiram genç mantıklı olarak Peygamber aleyhisselamın etrafında bulundular. Daha çok gençler olarak Peygamber aleyhisselama sahip çıktılar. Bu ihtiyarları silme anlamında değil ama bir şeyde yoğunluk dikkati çeker. Yoğunluk eğer 70 yaşındakilerden oluşuyorsa, orada 5 tane gencin bulunması o hareketi gençleştirmiyor. Yoğunluk 35 yaşındakilerin işte %70'i 30-35 yaşı aradı da 5 tane de ihtiyar onlarla beraber geliyorsa 80 yaşında, bunlar da ihtiyardır denmez. Yani genel olarak ashab-ı kiramın karakteri genç karakterdir. Daha sonra göreceğiz inşallah. O genç kan ashab-ı kiramın 23 yılda her dediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapabilmesini sağladı. İnen ayetleri sanki 20 senedir onu bekliyormuş gibi karşılama nedeni de bu gençliktir zaten. İnatlaşmamış, böyle bir nefrete, kine dönüşmemiş kafa sahibi olmak diye de yorumlayabiliriz bunu. Her halükarda hadis-i şerifler, dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimin kitabı Kur'an dedirtecek ruhu hazırlamıştır. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında genç bir nesil vardı. Bu yüzden de işini kolay yaptı. Üç, bugün ümmeti Muhammed bir genç nesil sevdasındadır. Her mahallede neredeyse gençlerle ilgilenen bir dernek vardır. Her hoca efendi, her mütefekkir muhakkak gençlerden bir grup kurmaya çalışmaktadır. Ama kendi kitabını okutarak onları yetiştirmek istiyordur. İşe Riyaz-ı Salihinden başlayan, etrafına aldığı 10 tane üniversite gencinden, 2 sene üzerine Buhari-i Şerif'in yarısına kadar gelmiş bir nesil yok. Hatta öyle bir duruma gelmiş bulunuyoruz ki, Riyaz-ı Salihini bile, ben de mesela aynısını yaptım. Yani gençleri ürkütmeyecek şekilde özetleyelim dedik. Hepsini okumayalım, ağır kaçmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla 21 yaşında Kur'an'ı emanet alacak, 17 yaşında orduları teslim alacak, 15 yaşında peygamberin evinde 7 emin olarak bulunacak nesil yetiştirdi. Bizse özetleyelim ağır gelir diyoruz. 20 sahabinin yaptığı düğün masrafı bir gence yapılıyor şimdi. Onda bir sıkıntı yok. Belki ashab-ı kiramın 20 tanesi şimdiki bir gencin düğün masrafıyla evlenir, çocuklarını da evlendirirlerdi herhalde. Düğüne, arabaya, dünyevi metaa geldi mi gençler her şeyi hak ediyorlar. Cennette de zaten şefaatçimiz hepsi elhamdülillah. Ama Peygamber aleyhisselamın eğitim malzemelerine gelince ağır kaçıyor. Bu bir çelişki. İnşallah bu bugünkü dersimizin konusu olarak zikrediyorum. Bunu bugüne kadar yapanların tersine ele alalım diyoruz. Biz hadisi şeriflerle diriliş yapacaksak, ki ancak o bizi diriltebilir, yoksa Kur'an'ı cenaze kitabı olmaktan kurtaramayacağız. Çünkü Kur'an'ı algılayacak altyapıyı hadisler sağlaması lazım. Hadisler sağlanmadığı sürece, hadisler bunu sağlamadığı sürece, biz boş yoruluruz. Bugün gençlik eğer bir umutsa, yarın ümmeti Muhammed bugünün gençleri tarafından temsil edilecekse, bugünden onların Kur'an kitabımdır, başka bir kitabım olamaz benim. Kur'an ne dediyse odur tek doğru. Kur'an kimse tarafından kendi çıkarları için kullanılamaz diyecek bir nesil yetiştireceksek, bu ruhu verecek mantığı gençlere vermemiz lazım. Bunu da hadis-i şerifler verecek. Ya da Nurettin Yıldız'ın dersine gelecek gençler. Nurettin Yıldız onlara şirin şirin sözler söyleyecek. Onlar Nurettin Yıldız'ın hayranı olacaklar. Kur'an'ı bile olmasa olur, yeter ki Nurettin Hoca bizimle olsun diyecekler. Esasen bir şirk uygulaması, Allah'ın rızasını kazanmak için icra edilmiş olacak. Evet, aleni bir şirk yok ortada, ama Allah'ın dışında, Kur'an kadar değerli sözleri olan birisi varsa, bunu açtığın zaman şöyle kalın bir gözlükle falan bakınca altında şirk yazdığı görülür. Yüzeysel baktığında İslam'a hizmettir bu. Dindar, takva, gençlik yetiştirmedir bu. Ama kağıdı şöyle ışığa koyup ışıkta baktığında o zaman bakarsın ki bu bir şirktir ve şeytan provasıdır. Şeytan prova yapıyordur. Alenen putlara, Lat, Uzza'ya tapın demiyordur. Burada bir örnek zikretmek istiyorum kardeşler. Şimdi meselemiz iyi anlaşılsın diye zikrediyorum. Dostlarımın, kardeşlerimin evine gidiyorum. Pek çok ziyaret yapıyorum. Peygamberimin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem diye. Evimize gelir misin ya Resulallah dendiğinde ne zaman geleyim demiştir. Kiminle geleyim diye sormuştur. Şu kadar kimseyle gel dendiğinde teşrif etmiştir evini. Öyle kıymete binaen değil de yani sünnettir, mecburen gidiyorum. Şimdi eve gidiyorum. Bakıyorum ki 7-8 yaşlarında bir çocuk böyle tir tir titriyor. Babası buyurun hoş geldin diyor. O böyle hazır ol vaziyetinde bekliyor. Suçlu gibi ya da ya bu çocuk ne oldu diye merak ediyorsun. Tamam oğlum, hoca dede geldi işte diyorlar. Çocuk geliyor böyle 10 senedir benim önümde diz çöken bir talebe gibi. Hürmet ediyor filan. Altyapıyı hazırlamışlar. Çocuk beni videolardan izlemiş. İşte Nurattin Hoca böyle dedi, böyleydi diye. Çocuk beni o evde her gün yaşıyor gibi tanıyor. Altyapısı var. Başka bir eve gidiyorsun. Tesadüfen bir sebeple gidiyorsun. Çocuk sen var mısın yok musun takmıyor. Hatta amca oradan kalk, orada benim oyuncaklarım var diyor. Senin oturduğu yerden kaldırıyor. Tamam, kalkıyorsun. Ev sahibi yapma oğlum, ne yapıyorsun? Nurattin Hoca bu filan. Devam, hiç dinlemiyor bile. Orada 2 dakikada evimize Nurattin Hoca geldi eğitimi yapamıyorsun sen. Kalk amca oradan, benim oyuncaklarım, arabalarım orada, görmedin mi diyor. Başıma gelmiş bir şey, arabalarım orada diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la teşbih ve la temsil. Haşa biz yani yerde bir çakıl parçası ile güneşi kıyas edecek halimiz yok, ama bunu yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ashab-ı kiram radar gibi ayet bekler oldular. Kulaklarını, gönüllerini, gözlerini ona hazırladı. Hadis-i şerif bu demektir. Gençlerin hadise alakası Kur'an-ı Kerim'in şeriat kaidelerine ne kadar teslim olacaklarını gösteriyor. Eğer biz, başta da ben olmak üzere, Riyaz-ı Salihin ki 10 binlerce hadisin içinden seçilmiş bir kitaptır. Yani hadisi şeriflerin neredeyse %3'üne tekabül ediyor Riyaz-ı Salihin. Yani bütün hadis külliyatının %3, bilemedin %5'idir. Olsun %10'u olsun. hadis-i şeriflerin özettir yani. Buna rağmen bu kadar küçük bir kitaptan, özeti olan bir kitaptan özet yapmak zorunda kalıyoruz. Gençlere vermeyi uygun bulmuyoruz. Ağır gelir diyoruz. Ama ümmet kadar ağır bir değeri o gence emanet edeceğimizi söylüyoruz. Dünyayı emanet edeceğiz gence. Kâbe'mizi emanet edeceğiz. 10 hadisi emanet edemiyoruz. 30 yaşında ilahiyat mezunu, belki işte şu hoca efendinin yeğeni vesaire. Kâbe, Ravza-i Mutahhara, Mescid-i Aksa emanet edilebilir ama hadisler ağır geliyor. Bir gülünçlük diyeceğim ama ağlamayı gerektiren bir gülünçlük bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli kanlı, ağzı şaraplı insanlara söyledi bu sözleri, ağır gelmedi. Kulağında ezan okunmuş çocuklara ağır geleceğini vehmediyoruz biz. Şüphesiz Riyazu Salihin 25 yaşında bir gence ağır gelir. 25 yaşında başlarsan ağır gelir. Ama sağ ayakla eve girileceğini 3 yaşından itibaren öğrenen bir genç, sofrada suyun sağ elle içileceğini, lokmanın sağ elle ağza konacağını öğrenen bir genç, selam vermeden bir eve girilmeyeceğini bilen bir genç, Riyazu Salihin'in %50'sini biliyor zaten. Ne ağır gelecek ki ona? Arapçası ağır gelecek, Türkçesinden okuyacak bu sefer. Bir çok hoşlandığım, hayatımda bana böyle trafik levhası gibi işaret olmuş bir hatıramı anlatacağım. Almanya'da bir Ramazan günü ders yapmak için gezdik. Bir arkadaş, Adapazarı'lı Akyazılı bir arkadaş dolaştırıyor beni. İftar saati çıktık, 7-8 yerde konuştum. Sahura böyle zor yetişeceğiz gibi oldu. Yani en az bir 300 kilometre gittik geldik. Arabayla tur attık yani böyle. Çok yoruldum. Zaten gündüz de konuşmuştum. Yani sahur falan her şeyden vazgeçtim. Sabah namazını kaçırmadan bir iki saat uyuyayım diyorum. Çok feci yoruldum. Eve gitti, onun evine gittik. Meğer ev halkı da bizi bekliyorlarmış. Hem sahur için hem de işte Türkiye'den bir hoca geldi falan gibi. 5 yaşında bir çocuk bizi karşıladı. Kapıyı açtı. Ben şimdi hemen gösterdikleri odaya baktım. Böyle uzanılacak bir yer arıyorum. Hiç pat gittim oturdum. Ama inşallah dedim sahur geçmiştir. Namazı kılarım da yatarım. Çünkü sahur falan hiçbir şey mecalim kalmadı. Bu 5 yaşında çocuk geldi. Hırsız amca dedi. Baktım bana hitap ediyor çocuk. Şimdi ben gözlerimin yarısı açık, yarısı kapalı, kime söylüyorsun diye işaret ettim. Sen hırsızsın dedi. Ne çaldım dedim. Bilmiyorum dedi. Dedim niye sen bana hırsız diyorsun? Niye selam vermeden girdin evimize dedi. Niye evimize selam vermeden girdin dedi. Baktım hakikaten selam vermedim ben. Zaten yani kapı açıldı, ben içeri daldım. O çocuğu gördüm ama bir şey görmüyorum gibi böyle girdim içeri. Dedim, kusura bakma dedim, dikkat etmedim dedim. Olsun dedi, ev boşken bile selam verilir evde dedi. Müslüman evi burası dedi. Eğitim bu. Bu çocuk Riyazu Salihin'i niye ağır bulsun ki? Riyazu Salihin'i açınca kendi evinize girerken bile selam verin. Kimse yoksa da selam verin hadisini görecek. Bir meçhuliyet karşılaşmayacak ki bu çocukla. Çocuğu kucağıma aldım, öptüm. Babasını çağırdım, bizi barıştır dedim, ben yanlış iş yaptım dedim. O da dedi ki, oğlum ben sana söylemedim mi dedi, hocamız gelecek filan izah etti. Hoca selam vermez mi dedi bu sefer. Çocuk pot üstüne pot kırdırtıyor bana. Yani ikinci suçu da işlemiş oldum, hoca selam vermez mi dedi. Şimdi, yani çocuğu öptüm, doyasıya öptüm hem de. Babasını tebrik ettim. Senelerce o aileyle yazıştım. O zamanlar sadece yazışma imkanları vardı. Sonra bir bağımız nasıl koptu bilmiyorum. Onlar Türkiye'ye mi döndüler? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bırakmayacak mısınız şu içkiyi, şu şeytan okları, pislikleri olan kumarı bırakmayacak mısınız diye ayet indiğinde ashab-ı kiram bir kamuoyu araştırması yapmadılar, bırakalım mı bırakmayalım mı diye. Enes İbni Malik içki ayeti indiği günü anlatıyor. İşte üvey babasının evinde insanlara içki ikram ettiklerini söylüyor. Akşam şarap içiyorlar. Yasak değil çünkü. O arada da diyor bir ses duyduk ki, hey Medineliler, Resulullah'a ayet indi ve alkol haram edildi, haberiniz olsun diye bir ses duyduk diyor. Yarı ayık değiller zaten. Babası demiş ki, oğlum al fıçıyı dök sokağa demiş. Al fıçıyı sokağa dök. Sabahleyin baktık ki diyor, Medine sokakları hep içki olmuş. Bir kamuoyu araştırması filan yapmadılar. Neden? Çünkü onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ne derse bu konuşulmaz, tartışılmaz, itaat edilir diye öğretti. Hadisin fonksiyonu budur. Eğer gençlik, yarın ümmeti Muhammed olacaksa, Kudüs'ünden, Kâbe'sinden, Kur'an'ından, bütün mukaddesat, bu gençliğe emanet edilecekse, bu gençlik batıdan, güneyden, kuzeyden gelecek anket sonuçlarını değil, Allah'tan gelmiş şeriatını, Kur'an'ı esas alması gerekir. Bir gençlik olmalıdır. Bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi zihinlerinin Kur'an algılamaya ayarlanması lazım. Kur'an'a ayarlanmış bir frekans üzerinde durmalıdır gençler. Burada gelmek istediğim nokta kardeşlerim, genç ve hadis-i şerifin birleşmesi gerekiyor. Keşke gençlerimiz liseyi bitirdiklerinde Riyazu Salihin'in tamamını ders olarak okumuş, ondan notlar tutmuş, ondan sonra da Riyazu Salihin'den kısa hadis-i şeriflerden 100 tanesini ezber bilmiş olsalar. Keşke İmam Hatip Lisesi'nde okuyan yavrularımız Kur'an-ı Kerim'den 500, hadisten de Riyazu Salihin'i bilmedikçe, tıpkı üniversite imtihanı gibi bir imtihanda bunu becaramadıkça camilerin mihraplarına geçemiyor olsalar. Keşke. Keşke. Bu keşkeyi temenni manasında söylüyorum. Böyle olmalı diyorum. Bir Riyazu Salihin'i şöyle 3 oturumda okuyamayan o hadislerin sahibinin makamında durmamalı, utanmalıdır bundan. Utanmalıdır. Bu artık laik bir devlette çok şey istiyorsun sen. Ya biz abdestli imam bulduk, sen ne karıştırıyorsun şeklinde bir itiraz da çıkabilir karşıma. Ben zaten keşke diye bir temenni kelimesi kullandım. Yani ki olsa diye söylüyorum işte. Olsun, olmalıdır diye bir iddiam yok. Ama uygun olan budur. Böyle bir imamın arkasında namaz, Kabe'deki heyecanı verir Allah'ın izniyle. Ravza'nın kenarında namaz kılmak gibi bir heyecanı verir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi kardeşler, hadisi şerifi, hadislerle dirilik, dirilmek, hadis-i şeriflerle ayağa kalkmak istiyoruz. Ayağa kalkmak için de genç lazım diyoruz. Hadis-i şerifleri kast ederek diriliş kaynağımızdır. İnşallah böyle olacaktır diyoruz. Burada bizden önceki mübarek nesillerden örnekler zikredeceğim. Hadis-i şerifi gençle buluşturma heyecanının İşte ashab-ı kiramda nasıl olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl ilgilendiğini, Zeyd'i, Üsami'yi, Enes'i, Aişe'yi genç yaşta, yani ümmetin dev adamları, büyük adamlar, 20 yaşına gelmeden Resulullah'tan sancak teslim aldılar. Arkadaşlar, hiç lahmacımı yok ya. Ebu Bekir, 61 yaşındaydı. Ömer 52 yaşındaydı. Osman İbni Affan 60 yaşındaydı. Daha da fazla, 60'ından da fazlaydı. Ali bin Ebi Talip 45 yaşındaydı, daha da fazlaydı. 17 yaşında Üsame Resulullah'tan sancak aldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yaşlı yaşlı adamlar da onun hizmetine verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere alakası bir göstermelik duygu değildir. Realitedir arkadaşlar. Bir sanal ortamdan konuşmuyoruz. Rakamlar var ortada. 17 değil de 18'di diyelim. Çünkü böyle bir rivayet de var. Çok fark sanki 17-18 arasında 20 sene fark yok. 365 gün fark. Öyle tam 18'di olacak. 19 olsun. 19 olsun. 25 yaşında gence bir kız teslim edilmiyor bu dünyada şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin namusunu teslim etti Üsame'ye 17 yaşında. 17 yaşında. Ümmetin namusunu. Bir kız, bin kız değil. Başta kendisinin peygamberlik makamını temsil eden bir insan olarak kendisinin şerefini, haysiyetini ve ümmetinin prestijini 17 yaşında bir delikanlıya teslim etti. Ya bunu neyle yorumlayacağız bu dünyada ki biz? Bakın, Hazreti Hasan'a teslim etmiş olsa bunu yorumlayabiliriz. Niye? Torunuydu yani, işte kutsal bir bölüm var. Kölesinin çocuğu bu, torunu değil. Kölesinin çocuğu. Köle bile değil, kölesinin çocuğu. Yakışıklı, parlak bir çocuk da değil. Etrafında hani bir grup kuracak. Bir kölenin çocuğu 17 yaşında ümmetin namusunu emanet alıyor. Üniversite bitirmiş, 25 yaşındaki, 27 yaşındaki delikanlıya kız isteniyor da bu bizim kızımızı idare edebilir mi diye tereddüt ediliyor. Kızlar mı bir alem oldu, delikanlılar mı çok şey kaybettiler? Hayır. Birisi, Kale Resulullah duya duya yetişti. Dedi ki Resulullah, buyurdu ki Resulullah diye yetişti. Öbürü de roman cümleleriyle yetişti. Dizi filmlerle yetişti. Sonuçta böyle. Kızacak, kaçacak, üzülecek bir şey yok ortada. Yeniden bir gençlik hamlesi, gençleri yeniden Resulullah'la buluşturma hamlesi yapmamız lazım. Bunu da şüphesiz bir edep, bir zincir üzerinden yapacağız. Sıçraya sıçraya, Nevevileri, İbni Hacerleri, Ebu Hanifeleri, İmam Malikleri atlayarak, tarih ötesinden gelip, 1400 sene sonrasına sıçrayacak bir çekirge gibi, peygamber alınmaz şüphesiz. Kim nasıl yürüdüyse bu yollarda, o şekilde yürüyerek, Nevevi'nin yanından geçerek, İbni Hacer'in yanından geçerek, Suyuti tanıyarak, İzz ibn Abdüsselam tanıyarak, İbnül Cevziler görerek, Buhariler, Müslimler görerek, bir edeple, yani herkes boyunu postunu bilmeli. Dün doğdun da 14 asır önce doğanların yanında mı oturacaksın? Elbette bir sıralama olacak. Bu sıralamayla hedef de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Burada bir küçük mülahaza açmamızda fayda var. Genç kimdir? Kimi genç diyoruz ki onun üzerinden işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlere yatırım yaptı diyoruz. Ondan sonra işte biz de gençlere yatırım yapalım, yarınki ümmet onlardır diyoruz. Kardeşler, genç çocukla yaşlı arasındaki orta sınıftır. Çocuk 15 yaşına kadar, rakamlarla konuşalım, 15 yaşına kadar olan insana çocuk diyoruz. Kız veya erkek, rakamla konuştuğumuzda. Rakam değil de buluğ çağı diye bir ölçü alırsak bu 14 olur, 13 olur, 12 olabilir. Ama yüzeysel bakıp yani nüfus kağıdı üzerinden değerlendireceğiz diyelim. 15 yaşına kadar olana çocuk diyoruz. 15 yaşıyla 30 yaşı arasındakine de genç diyoruz. 40'a kadar da bu rakamı uzatmak mümkündür. Gencin tarifi üzerinde yapılan araştırmalar genelde 30'da biter. 15 yaş, 30 yaş arası. Ama daha geniş bir daireyi görmesi bakımından 40 diyen tercihi biz de tercih ediyoruz. Binaenaleyh 15 yaşı ile 40 yaşı arasında şöyle 25 yıllık zamana gençlik zamanı diyoruz. Burada 15'e yaklaştıkça gencin primi yüksek demektir. 15'ten uzaklaştıkça da prim düşüyordur. Biraz sonra göreceğiz hadis-i şerifler ve ashab-ı kiramın, daha sonraki selef ulemamızın gençler üzerindeki kritiklerini değerlendirirken göreceğiz. Genç yani çocuk değil, torun sahibi insan da değil. Ortada 15 yaşıyla 39-40'a kadar varan bir dönem söz konusu. Bu dönemin bütününe biz gençlik dönemi diyoruz. Gençle ilgili gerek hadis-i şeriflerdeki müjdeler ve gerekse fıkıh kuralları ve gerekse Müslüman bir toplum olarak bize ait kültür açısından bakışımız budur bizim. 15 yaşıyla 30 veya 40 yaşı arasındaki yaş ortalamasına gençlik yaşı diyoruz. Övgüler de, yergiler de bu dönemi gösterir. Mesela meşhur hadisi şerif, arşın gölgesindeki gölgelenecek 7 sınıftan biri olan meşhur ibadet kıvamında yetişmiş genç deyimi, inşallah, inşallah 15 yaşıyla 40 yaşı arasını kastediyordur. 15 ile 30'u muhakkak kastediyor. Ama bu 10 seneyi de ilave etmek hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor o ilaveyi yapanların tercihi. Çünkü milyonlarca insan daha katılıyor bu sefer. Bu umut kervanına. Bunun elbette kadın ve erkek ayrımı yok. Yani genç kelimesi erkeğe mahsus bir kavram değil. Kur'an-ı Kerim'de gençlerle ilgili hem İbrahim Aleyhisselam'a işaret eden bir kavram var. Ki İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmadan önceki dönemini genç olarak ifade ediyor ayetler. Hem de Ashab-ı Kehf'le ilgili ayetler, innehum fitiyetun amenu bi rabbihim diye başlıyor. Rablerine iman etmiş gençlerdiler diyor. Şimdi o Ashab-ı Kehf'le ilgili bölümden yola çıkarak baktığımızda, Ashab-ı Kehf bir bölümü sarayda görevliydiler. Yani 15 yaşında adam sarayda herhalde danışmanlık görevi yapmıyordu. Yani büyük ihtimalle 30'lu rakamlar da vardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir kavramı kullanıyorsa, genç diyorsa, 48 yaşındakine de genç diyorsa, genç o demektir artık bizim için, literatür odur. Yani rakam vermiyor kitabımız. Mesela işte 36 yaşındaydı, 28 yaşındaydı demiyor. Genel bir kültür kullanıyor ki Allah'ın rahmetidir bu. Yoksa 28 yaşında deseydi, 27'de, 29'da girmeyecekti bütün bu rahmet müjdelerine. Ashab-ı kiramı değerlendirdiğimizde, aşere-i mübeşşere mesela, büyük oranda çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, biraz sonra göreceğiz, Bedir'e Bedir mücahitleri dediğimiz, hani neredeyse isimleri böyle Efendimizin isminin yanında anılacak kadar değerli olan insanların çok büyük bölümü gençti. Ve Bedir'i zafer haline getirip meleklerle omuz omuza dövüşen de gençlerdi. Sonra değineceğiz onun şey, Ebu Davud'dan hadis-i şerif nakledeceğiz. Her halükarda kardeşler, genç bir ümmetiz. Elhamdülillah. Kafirler tarafından ürkütücü bulunmamızın nedeni de genç nesil oluşumuzdur. Bir ulusun, bir ümmetin genç olması, dünyada daha uzun ömürlü olması, nüfusu ithal etme ihtiyacı olmaması demektir. Hindistan'da bir şey dikkatimi çekmişti. Bizi misafir eden Nedvi rahmetullahi aleyhin yardımcılarından birine dedim ki, nüfus oranınız çok düşük dedim. Yani %10'lu bir rakam, %15, %16 görünüyorsunuz Hindistan'da. İslam devletinden de söz ediyorsunuz. Dünyada artık demokrasi insanların kafasına yerleşti. Çoğunluk diye bir kavram var. Siz neyle ölçüyorsunuz bunu? Yani kaç yıl sonra nasıl bir plan yapıyorsunuz? Para yok. Nüfus yok. Burada durur musun dedi. Ne olacak dedim. Bak dedi. Şu sokakta dedi, yürüyenlere bak dedi. 50'nin üstündekiler Hindulardır hep dedi. 20'nin altındakiler de bizim neslimizdir dedi. Bizde 7, 8, 9, 10 çocuk normal kabul ediliyor bir anneden dedi. Onlar da ikinci çocuğu da devletten yardım alarak doğurmayı kabul ediyorlar dedi. Sadece sokak anketi yaparsam biz yine 50 sene sonra burada İslamız dedi. Bu hesap çok hoş bir şey. Yani nüfusun gençliği, genç nüfus hangi ibreyi gösteriyorsa gelecek onun demektir. Bugün Avrupa'nın önemli bir sıkıntısı genç kuşağı olmayışıdır. Doğurmayı yük olarak gören bir kadın dünyası var Batı'da, Avrupa'da. Dolayısıyla gelecekleri yok. Şu anda silahları var, tankları var, füzeleri var. Tankın üstüne koyacak genci yok. Afrika'dan ithal asker alıyor Avrupa. Afrikalıyı asker olarak kullanmak zorunda kalıyor. Eskiden amele alıyordu, artık asker de almak zorunda. Nüfusu yok. Türkiye'den, Yugoslavya'dan, şu Suriye'den devşirdiği nesillerle ulus olmaya çalışıyor. Senin karşında da %100 kendi soyundan gelmiş dedeleri, neneleri aynı olan bir nesil karşında durdu mu, sen ulus olarak onunla ayakta duramazsın. Karşı karşıya gelemezsin. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in tarih boyunca ve inşallah bugün ve biiznillahü teala yarın dünyada ayakta kalabilmesinin nedeni genç kuşaktan oluşmasıdır. Moğollar binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce insanı bir ay içinde öldürdükleri halde büyük bir zarar verdiler ama nesil kurutamadılar. Kalan bebeklerle bile bugünkü ümmet çıktı ortaya elhamdülillah. Bu hesabı bu mantıkla yaptığımızda bugün bir gencin Riyaz-ı Salihin okuması, elhamdülillah 25 yaşındayım da 3. defadır evimizde, mahallemizin mescidinde Riyaz-ı Salihin hatmine katıldım demesi, evine gelen birisinin selam vermemesi yüzünden hırsız olup olmayacağından şüphelenmesi, bu ümmetin açan bir gülü gibidir Allah'ın izniyle. Bu bir umuttur. Öyle meydanlarda, salonlarda, konferanslarda Müslüman gençlik, mücahit gençlik, ey kutsal gençlik diye bağırmakla olmuyor bu işler. Kuru kuruya yetişmiş bir genç nesil vardır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşısıyla aşılanmış bir nesil vardır. Ve bir hakikati arkadaşlar, kesinlikle unutmamamız gereken ölçü olarak lütfen kabul ediniz. Burada bu genç nesilden söz ederken, biiznillahü teala hayalden konuşmuyorum. Hayal değil bu. Burada ashab-ı kiram gençti. Bedir'dekiler delikanlıydılar. Delikanlılar, 14-15 yaşında çocuklar Bedir'e gidemedikleri için Medine sokaklarında ağladılar. Bizi de al ya Resulallah diye Uhud'da ağladılar. Güreş yapıp kuvvetlerini ispat etmek istediler. Güreş turnuvası oldu Uhud öncesinde. Biz de gelelim ya Resulallah, bak bu adamı yendim ben diye. Abdurrahman radıyallahu anh ne diyor? Çocuğun kılıcı yerden sürpüyor diyor. Beline kılıç takmış, kılıç arkadan takır takır yere sürüyor. Kılıçtan küçük çocuk. Genç bir nesiliz. Ashab-ı kiram öyleydi. Tabi'in nesli de gençti. Selahaddin de gençlerle yol aldı. Bu ümmetin hiçbir döneminde aksakallılara devredilmemiştir ümmet. Aksakallılar 21 yaşında Fatih'in yanında danışmanlık yapmak zorunda kalmışlardır. İstanbul 21 yaşında çocukların işidir. Aksakallılar 21 yaşında çocukların elinden tutmak içindirler. Elhamdülillah. Bu haz büyük bir hazdır. Sultan Fatih de öyleydi. 21 yaşında bir adam daha biliyorum ben. Bir adam daha biliyorum. Hasan el-Benna da 21 yaşındaydı. Ezher'de 70-80 yaşında koca şeyhler, onun elinden de tutmak nasip olmadı onlara. Bu ümmet, gençleriyle bile insanlığın önünde durmuş bir ümmettir. Gençlerle değil, gençleriyle bile. İhtiyarlarıyla, eğer 21 yaşında delikanlıları bu ümmetin, peygamberimin müjdesidir diye İstanbul'u fethedebiliyorsa, 51 yaşındakiler uzayı fetheder Allah'ın izniyle. Dedirten bir ümmettir. Elhamdülillah, gençliğimizle iftihar ediyoruz. Küfrün ve kafirlerin, gençlerimizin üzerindeki planlarının, tuzaklarının büyük bir afet olduğunu, artık uyanmamız gerektiğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşturulmuş gençler yetiştirmek zorunda olduğumuzu söylüyorum. Şeyhlerle, liderlerle değil, Resulullah'la buluşturulmuş gençler. Bu sebeple annelerin, babaların çocuklarına sen de Sultan Fatih olacaksın demelerini hatalı buluyorum. Ne Sultan Fatih be, ne işin var Sultan Fatih'le ya, bitti onun modası geçti. İstanbul fethedildi, Roma'yı fethedecek uzay çağının Fatih'i lazım şimdi. Dolayısıyla Resulullah'ın adamı ol, sen otomatik Fatih oldun zaten. Resulullah'a adam olmak lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Gençlerimizin, kız veya erkek, gençlerimizin Peygamber aleyhisselamla buluşması lazım. Bunun için hadis-i şerif çok önemli. Enerji demek hadis-i şerif. Kimlik, şahsiyet demek zaten. En başta ne dedim? Kur'an'ı anlayacak insanları anlar hale getirdi hadis-i şerifler. İnşallah biz de bu maksatla yola çıktık. Bunu yapmak istiyoruz. Biiznillahü teala. İkinci dersimizde, bundan sonraki dersimizde bu ruhun hadis alimleri tarafından, bilhassa ashab-ı kiram tarafından, yani genç alsın Resulullah'ın mirasını, bu mirası gençlere emanet edelimin nasıl İbn-i Mesud tarafından sloganlaştırılmış, siz benim kalbimin şifasısınız gençler diye gençleri bağrına basmış İbn-i Mesud radıyallahu anh. İnşallah ikinci dersimizde bunu mütalaa edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم Vallahi.